Чак Колсон. Чиє пекло? Під час одного з моїх візитів до Англії я виступав перед аудиторією, в якій був присутній відомий історик Пол Джонсон, автор книги «Modern Times». Наприкінці мого виступу він сказав: «Я думаю, що найбільша проблема нинішнього століття – доктрина про пекло та ставлення до неї. А ви що думаєте про це?» Коли християнська церква обходить мовчанням доктрину про пекло, суспільство втрачає дуже важливий орієнтир. Питання про пекло надає нашому життю певного сенсу, бо нагадує, що моральний вибір, який ми робимо щодня, має значення у вічності, що наша поведінка теж залишає слід у вічності, що Бог дуже серйозно ставиться до того, як ми користуємося свободою вибору. Люди, які не вірять у страшний суд, втрачають відповідальність за свої вчинки. У їхніх серцях немає міцного стержня, що стримує гріховні імпульси, немає страху Божого, і, як сказано в книзі Суддів, кожен робить те, що вважає правильним. 21 розділ, 25 вірш. Доктрина про пекло – це не середньовічна вигадка теологів, що вкрилася пилом часів. У неї є серйозні соціальні наслідки. Без віри в те, що вища справедливість скаже остаточне слово, люди втрачають почуття морального обов'язку, а суспільні зв'язки руйнуються. Однак, мало ймовірно, що всі ці доводи переконають когось і змусять повірити в реальність пекла. Ісус постійно попереджав: якщо ми відвертаємося від Бога в цьому житті, то будемо відокремлені від Нього і у вічності. Відомо, що заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Послання до Римлян, 6 розділ, 23 вірш. Поки людина жива, ніколи не пізно благати Бога про прощення гріхів, бо тоді Бог одразу ж дарує його.